और वो तुम्हारे बोझ इन शहरों तक उठाए ले जाते हैं जहां तुम बगैर आधी जान किए पहुंच ही नहीं सकते थे। यकीनन तुम्हारा रब बड़ा ही शफीक और निहायत मेहरबान है।